πλημμύρισαν πολύ παλιές αισθήσεις. Αγάπες που συντήρησαν μονάχα οι ψευδαισθήσεις. Απόψε μια συγκίνηση με πήγε προς τα πίσω και έκανα την κίνηση να σου τηλεφωνήσω. Αυτό το τηλεφώνημα το ξέρω είναι ντροπή. Συγγνώμη αν σου έγινα ενόχληση μεγάλη, μα είναι που μαζεύτηκε ένα βουνό σιωπή. Να τα ανέβω πάλι. Απόψε με παρέσυραν τα πάθη και τα λάθη. Το παρελθόν ανέσυρα απ' τα μεγάλα βάθη. Απόψε μια συγκίνηση με πήγε προς τα πίσω και έκανα την κίνηση να σου τηλεφωνήσω. Αυτό τηλεφώνημα το ξέρω είναι ντροπή. Συγγνώμη αν σου έγινα ενόχληση μεγάλη, μα είναι που μαζεύτηκε ένα βουνό σιωπή και είπα να τα αν σου έγινα ενόχληση μεγάλη, μα είναι που μαζεύτηκε ένα βουνό σιωπή και είπα να τα ανέβω.